השמש שלח לביתך את קרנה, את פקעת לשמש ולשמש חייה. לא היה זה השמש ילדתי, זה הייתי אני ושירי. לא היה זה השמש ילדה שלי, זה הייתי אני ושירי. את הרוח זימר באוזנך את סודו, את הקשבת אל הרוח ושרתי מדו. לא היה זה הרוח ילדתי, זה הייתי אני לשירי. לא היה זה הרוח ילדה שלי, זה הייתי אני לשירי. לא לא לא לא לא הלילה בסעות ושתק, והיום לעינייך עינייך נשק וחמק. לא היה זה הלילה ילדתי, זה הייתי אני ושירי. לא היה זה הלילה ילדה שלי, זה הייתי אני ושירי. לא לא לא לא לא לא לא הסתה הרבד אל ביתך שוב חזר, את לגם מכוסו מן היין המר. לא היה זה הסתה ולא ילדתי, זה הייתי אני ושירי. לא היה זה הסתה לא ילדתי, זה הייתי אני ושירי.